Na, szia! Na, édesanyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok. Nézzük a tévét. Na, hogy tetszett? Hát elég jó, hogy kifrázták ezt a... Mindig hétvégére becifráznak egyet. Ja. De látod, mind a kettő megmaradt. Te nem tudom, hova repült el a telefon, hogy ezt megtalálják-e. Mert úgy néztem, hogy kirepült a kezibű, nem? Hát kirepült a kezibű, ott volt a zúcsillin. Uh-huh. Oda esett. Hát, ha megtalálják, mi? Uh-huh. Hát akkor ma észre jön, akkor majd keresi a telefonját, mert... Ja. De legalább megérdem, mint a Jamal is, hogy elütötték. Aha. Nem segített szegénynek, hogy ki, csak a telefon kellett neki. Láttad, milyen undok egy ember? Hát. Most még elkezdett esni az első, láttad? Apa is mondta, hogy valami esik. Volt kint, és akkor valami esik. Másodszor, mikor kiment, akkor már nagyon esik. Ja. A magyaroknál az Alpok alján ottan akkora, hogy hívják eset, hogy össze-vissza karambolozott nagyon sok autó. Uh-huh. Láttam én is a reklámba, amikor utáltam. Hűlöket uh-huh. nem néztem, de a reklámot azt láttam. Hát mutattam most kettesen a vízi előtt. Tények előtt mutatta az időjárás, és akkor mutatta, hogy magyarra is esik. Hó? De hát akkor már is esett. Uh-huh. Habár a mi a tudáson láttam, hogy nem volt, nem mutat éjszakára hideget. Hideget mutat? Hát lehet, hogy még nem mutat hideget, de aztán már mutassa. Minusz 6-7 fokokat. De mit te még csak mi a tudás? 5 fokot mutatott. Létezhet az? Lehet. Hogy nem lesz éjszaka hideg. Az Ani azt mondta, hogy éjszakára hideg lesz. Na mindegy. Ha nem lesz hideg, annál jobb. Mert én még jó részét beraktam, megcsinálgattam, takarítottam az udvar, hát ez tényleg az én nagy dolgaim közékül, hogy tartozzon mondani. De legalább még én csináltam, addig csinált az Attila is. Nincs más. Nincs más, aki hogy hívják olyan, hogy rendet kötenni, akkor muszáj neked. Ja, de legalább addig hasigatta az Attila is a fát, míg én kint voltam. De nagyon gyorsan megjártam most a szállást. Nem? Nem. Hát olyan gyorsan, Ipros már itthon is voltak. Aha. Tehát azt a szedett magának zűrét is azért. Kérdett. Hát akkor Tata nagyon beledolgozott most, mi? Aha. Mondjál még valamit, édesanyám, mit pénzél holnap? A kis Csersi nagyon nagy hiákos. Egy darabig csak meg volt szórakozott, akkor aztán fogta elhozott, és úgy aludt, mint a kis bunda. Olyan sokáig. Neked meg elhal a kezed, nem? Hát, miért nem teszitek olyan kóle? Nem tettem meg, így megadtam. Aludt. Aludt. Olyan szépen tudom aludni. Ha fent van, akkor is tetszik, ha alszik, akkor is tetszik. Néha fülig ér a szája, néha eltátja ugye a lejti, aztán fölébelik, akkor összeszedi magát. Viszont álmodik valamit a kicsi Csajci, mi? Hát. Ez olyan jó, hogy kis Csajci lesz, ugye? Nem? Aranyos nagyon. Akkor volt kicsi Csajcid mondani a mámma. Hát. Nem unatkozott, hogy van, aki elmény, nem? Nem. Mesélj még valamit, mamikám. Mit meséljek? Nem tudom. Hónapot hívják, hogy vesz ki a csirkét. Hihetel csirkét. Megint lesz jó kis levás. Akkor azért kettő meg. Azt hiszem, hogy reggelte estélig, meg másnap is főzött kétnét. Azért kettő meg lesz. Ha kivette volna azt, amit legutoljára vágtunk, azt a nagyon nagy tyúkot, tudod azt, aminek olyan nagyon nagy volt a lábán az a valami, akkor az biztos fészhetted volna szombaton is, meg vasárnap is. Hát. Szerinted is? Szerintem is. És akkor elkatársít az a pont, édesanyám. Hát akkor feküdj egy kettőre. Fekszek már máskülönben, majd lehet, hogy egy kettő alá is megyek aludni. Te is az ágyba vagy, nem? Hát most kívül használni az időt, hogyha kedvet tartsa. Te nem vagy az ágyba? De az ágyba vagyok. Akkor jó. Akkor te is fekszesz, nem? Mm. Lábad az fáj, mi? Köszi? Lábad fáj? Nem most. Akkor jó. Akkor örülök neked, hogy nem fáj. Mert hiányoztam bába. Hát telefonáltam mindig, akkor mi hiányoztál volna. Beszélgettünk minden. Lássuk egymást elég sűrűn. Most, hogyha egy nap éppen nem vagy itt, az nem olyan nagy, hogy hívják, hogy... Gondolod? Akkor jó. Én is kimentem ám a parécén, hogy jövök befelé, de nem bírok bejönni, hát de ha kikerülöm, akkor is utánam szalad rögtön, de nem én. Legalább a cica az, amikor mondom, hogy gyorsabban, akkor gyorsabban szedi a lábát. A kis fekete még állandóan el akarok lenne bukni. De nem én árébán. Bontott ki neki menni, ahol én megyek. Utálatos egy macska. Te kármérszél bennük. De csak az egy van ott, anya. A fekete, az Attilának a kedvenc macskája, az van mindig ott, ahol nem kellene, hogy legyen. Sikert macska, de hát most mit csinálsz vele? Nem? De. Jó vagy akkor. Amúgy jó vagytok, rendben minden? Jó vagyunk, rendben vagyunk. Akkor jó. Akkor ha Panon TV-t nézed, akkor meglátod, hogy ők csinálják a bótokba a dobozos zőséges sárkalékát. Jó, majd mindjárt átmegyek, akkor meg. Oda jötte, tartalmazd, akkor beszélget a gazda. Majd azt én is megnézem. Jó? Hoppá, már csavartatod. Már csavartam el? Már nem beszélgetnek? Hát itt szokta, hogy hú, itt van, ott van. Ja. Na jó, van, akkor leteszem azt, akkor majd én is nézem őket. Jó. De jó vagytok ennek minden, ugye? Rendben vagyunk, jó vagyunk. Na, te édesanyám akkor. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia.